पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 27वां श्लोक। नो भयम् श्रोत्रियस्यातः तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः गंधर्वानंद आसाष्टि राग्यो नास्ति विवेकिनः। नो भयम् श्रोत्रियस्यातः तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः गंधर्वानंद आशास्ति राग्यो नास्ति विवेकिनः। अब यहां आनंद की मीमांसा चल रही है। मीमांसा मतलब विचार। तो यहां बता रहे कि जो सार्वभौम राजा है उसकी अपेक्षा श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी का आनंद अधिक है, उस अधिकता को बता रहे यहां। सार्वभौमत्वम साधन साध्यम पश्चात तन्नाश भीतिश्चेति दोषद्वैत्वात्। श्रोत्रिये तो तद उभयाभावात् आधिक्यम इत्यर्थ। सार्वभौम जो एक राजा है, युवा है, रूपवान है, विद्वान है, उसका आनंद समृद्धि साम्राज्य अवस्था व्यवस्था सापेक्ष है। पर श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी का जो आनंद है निरपेक्ष है और विवेक के द्वारा है, विवेक विचार के द्वारा। सार्वभौम राजा की अपेक्षा दो विशेषता श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी के आनंद में है। राजा को तो धन का संचय करना पड़ेगा, उसमें कष्ट। दूसरा बताया तद नाश भीतिश्च, उस धन के नाश का डर बना रहता है। तो पहले तो धनार्जन की संचय करने में कष्ट, दूसरा उस संचित धन के नाश का डर, नाश न हो जाए। दो भय ज्यादा है सार्वभौम राजा को। वे लिखा ना सार्वभौमत्वम साधन साध्यम पश्चात च बाद में तन नाश भीतिश्च, नाश का भय रहता है। ये दूसर द्वय है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ में तद उभयाभावात् आधिक्यम, इन दो दोषों का अभाव होने से अधिक आनंद है। श्रोत्रियस्य आधिक्यांतरमाह, और भी अधिक आनंद को बतला रहे 27वें श्लोक में। नोभयम् श्रोत्रियस्यातः, उभयम् का अर्थ है दोनों, दोनों मतलब साधन का संचय, सामग्री के अर्जन करने में जो कष्ट है वो आम आदमी को होता है। सुबह से शाम तक ऑफिस जाओ, देर रात तक बैठो, धन को कमाओ, बड़ी तकलीफ से संभालो, इसके बाद उसके नाश का डर बना रहता। ये दोनों भय श्रोत्रिय में नहीं है। आनंदो अधिको अन्यतः, यह आनंद अधिक है। और तीसरी बात बता रहे गंधर्वानंद आशास्ति, राजा को गंधर्व की आनंद की आशा रहती है कि मुझे गंधर्वों का आनंद प्राप्त हो। नास्ति विवेकिनः, विवेकी को उस आनंद को पाने की आशा ही नहीं, निराशा होने से परम सुख प्राप्त है। राजा के मन में गंधर्व मतलब नाच गान गीति इन सबको सुनने की समझने की मन में लिप्सा बनी रहती। श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ में आशा ही नहीं होती है, इसलिए यह भी अधिक आनंद है। पर आनंद कैसे? विवेक से है, विचार से। तो जो राजा है उसका जो आनंद है, उस आनंद की अपेक्षा श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ का आनंद सर्वाधिक है। अब यहां से प्रारंभ करके हिरण्यगर्भ तक आनंद की मीमांसा करेंगे, समीक्षा करेंगे। इदानीं गंधर्वानंदे द्वै विध्यम दर्शयितुं श्लोकद्वयेन गंधर्वभेदमाह। इदानीं इस समय गंधर्व आनंद में द्वै विध्यम दो प्रकार का होता है, इस बात को दिखलाने के लिए श्लोकद्वयेन दो श्लोकों से गंधर्वभेदमाह गंधर्वों के भेद को बता रहे। अस्मिन् कल्पे मनुष्यः सन् पुण्य पाप विशेषतः गंधर्वत्वं समापन्नो मर्त्य गंधर्व उच्यते। अस्मिन् कल्पे मनुष्यः सन् पुण्य पाप विशेषतः गंधर्वत्वं समापन्नो मर्त्य गंधर्व उच्यते। अस्मिन् कल्पे इस योनि में वर्तमान समय में, कल्प बोलते दीन, कल्प शब्द का अर्थ होता हिंदी में दीन, मनुष्यों के दीन को दीन बोलते, ब्रह्मा जी का जो दीन होता है उसको कल्प बोलते, जो ब्रह्मा जी का दीन है ना उसको कल्प बोलते। पर आप अपने लिए भी प्रयोग कर सकते कि आप इस कल्प में, इस योनि में, इस जन्म में मनुष्य सन है तो मनुष्य, परंतु बड़ा भारी पुण्य किया, उस पुण्य के पाक मतलब परिणाम, उस पुण्य के परिणाम स्वरूप गंधर्वत्वम समापन्नो गंधर्व भाव को प्राप्त हो गया, उसका नाम है मर्त्य गंधर्व। तो या इसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से वह गंधर्व भाव को प्राप्त हुआ तो उसको बोलेंगे मर्त्य गंधर्व। जैसे यहां से कोई गुजरात से गया लंदन विदेश मान लो, तो भले 50 वर्ष वहां रह गया, निवासी बन गया, क्या बोलेंगे मूल निवासी भारतीय है गुजरात का, वो लगा रहेगा ना पीछे। ऐसे ही इस जन्म में मर्त्य लोक में पुण्य किया, गंधर्व भाव को प्राप्त हो गया, उसका नाम है मर्त्य गंधर्व। गंधर्व एक देव योनि है, ये तो लोक व्यवहार में कहते हैं, पर देवताओं के योनि में गंधर्व, ये सब योनियां हैं, गंधर्व है, देव है, ये सब देव योनि में है, ये निम्न स्तर के देव, निम्न स्तर के देव। आगे सब बातें आ रही, स्वयं बता रहे हैं मर्त्य गंधर्व। पूर्व कल्पे कृतात् पुण्यात् कल्पादावेव चेद्भवेत् गंधर्वत्वं तादृशो अत्र देव गंधर्व उच्यते। पूर्वकल्पे कृतात् पुण्या कल्पादावेव चेद्भवेत् गंधर्वत्वं तादृशो अत्र देव गंधर्व उच्यते। पूर्व कल्प में जिसने पुण्य किया है उस पुण्य के प्रभाव से सृष्टि के प्रारंभ में ही कल्प के आदि में ही कल्पादु मतलब सृष्टि के प्रारंभ में यदि गंधर्व भाव को प्राप्त हुआ तो उसका नाम देव गंधर्व कहलाता है। देव गंधर्व मतलब की सृष्टि जब प्रारंभ हुई तभी गंधर्व भाव को प्राप्त हुआ वह देव गंधर्व कहलाता। और इस जन्म में पुण्य के प्रभाव से मरने के बाद गंधर्व बना तो बोलेंगे मर्त्य गंधर्व, ये दो उनकी जातियां हो गई। गंधर्व का नाम हाहा हो विशेष है, इस सब गंधर्व हैं। विशेष इसमें नित्य गान की प्रधानता होती है। चीय लोक पित्रा आनंद प्रदर्शनाय ची लोक पित्ती नाह। तो राजा तो बेचारा गंधर्व के आनंद की आशा करता है, परंतु जो ज्ञानी है आशा रहित होने से पहले ही वह आनंद उससे उपलब्ध है। अब बता रहे आपके देवताओं के विषय में, चीरलोक पितृ आनंद प्रदर्शनाय चीरलोक पित्ति नाह। पितरों को बता रहे अग्नि स्वातादयो लोके पितरः चीरवासिनः कल्पादाविव देवत्वम् गता आजान देवता अग्नि स्वातादयो लोके पितरः चीरवासिनः कल्पादाविव देवत्वम् गता आजान देवता। आजान देवताओं को बता रहे, जन्मना ही जो देव है उसको आजान देवता बोलते हैं। और जो यहां पर कर्म करके देव योनि को प्राप्त करते उन्हें कर्म देव बोलते, वो आगे बताएंगे। अग्नि स्वातायो लोके, जिस लोक में अग्नि स्वाता बोलते हैं गरम गरम, वहां उष्ण भोजी जो वहां के निवासी हैं उनको अग्नि स्वाता बोलते हैं, क्योंकि देवता लोग अपने मुख से साक्षात खाते पीते नहीं। जब आप अग्नि में इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि के मुख के द्वारा ही देवताओं को अन्न प्राप्त होता है, इसीलिए उन्हें बोलते अग्नि स्वाता बोलते हैं, अग्नि के द्वारा भोजन करने वाले। हाँ प्राय सही, भगवान शंकर भी उनके ही क्यों, बुद्ध कथा आती ना कि एक जो है बहुत बड़ा राजा था, उसके मन में जिज्ञासा हुई कि हमें साक्षात अपने हाथ से भगवान शंकर को खिलाना है। तो भगवान शंकर बड़े क्रुद्ध हुए, बोले भाई सामान्य देवता भी मुख से भोजन नहीं करते, मैं कैसे कर सकता। अग्नि में जब आप हवन करते हैं तो उस अग्नि के द्वारा देवताओं को प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें अग्नि स्वाता बोलते। उपनिषद में मंत्र आता है, आप लोगों को याद होगा, कई बार सुना आप लोगों ने उपनिषद, नवई देवा अस्नन्ति पिबन्ति दिष्ट्वैव तृप्यन्ति। देवता लोग खाते पीते नहीं, देखकर खुश हो जाते। जब आप भगवान के सामने भोग लगाते हैं तो भगवान देखकर ही प्रसन्न हो जाते। जैसे आजकल बड़े बूढ़े लोगों के पास आप बहुत बड़ी माला ले जाओ, खूब फल की टोकरी ले जाओ, भोजन रखो तो खाते थोड़ो, एक आध दाना मुश्किल से स्पर्श करते, पर प्रसन्नता होती, हाँ सम्मान किया आदर किया। ऐसे देवता लोग नवई खादंती पीबंती, खाते पीते ने देखकर तृप्यंती प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवता लोग अग्नि के मुख के द्वारा हविष्यान उन्हें प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें अग्निस्वात्ता बोलते हैं। अग्निस्वात्ता देवो पितर चीर वासना, जो चीर काल तक रहते हैं, कल्प के प्रारंभ में ही, सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने देवत्व भाव को प्राप्त किया उनका नाम है आजान देव। जब सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय ही जो देवत्व भाव को प्राप्त हुए उन्हें कहते आजान देव, मतलब जन्मना ही देव। और कुछ होते हैं यहां से सत्कर्म करके मरने के बाद देवता बनते, उनको बोलते कर्मदेव। तो कर्मदेव बड़े हैं आजान देव से, बड़े आगे बता रहे हैं अभी, मतलब इसलिए बड़े हैं, कितना पुरुषार्थ किया कि कर्मों के स्वरूप से देव भाव को प्राप्त कर गए, इसलिए भी बड़े हैं, बता रहे आगे। अग्निस्वाताजा इति देवान आनंद त्रैविद्य ज्ञानाय देव भेद महा, देवताओं के भेद को बता रहे। हाँ, पितर लोग चिरकाल तक निवास करते। देखो पीतर, अच्छा अपने प्रश्न क्यों मां बहन काम को प्रश्न किया। पीतर का मतलब इतना ही नहीं होता है कि हमारे जो पिता पितामह, इन लोक में बहुत बड़ी भ्रांति लोगों को है। महाभारत के अनुशासन पर जब पढ़ेंगे आप वहां मिलेगा, ये पीतर एक देवताओं की प्रजाति है। हाँ, तो गया आदि में श्राद्ध करने के बावजूद भी सदगृहस्थ को श्राद्ध के दिनों में पितरों के निमित्त से श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। लोग तो रोज तीर्थों में करते हैं, क्योंकि पितर शब्द का अर्थ मात्र हमारे पिता पितामह प्रपितामह नहीं होते हैं। पितर एक देवगण की प्रजाति है। पितर क्यों कहते हैं, तो कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ किया। सृष्टि प्रारंभ करने के बाद जब उत्पन्न किया देवताओं को, देवताओं को उत्पन्न करने के बाद कुछ उसमें न्यूनता रह गई, तो उस न्यूनता को इन्होंने बताया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम तो पिता हो हमारे। तब से उन देवताओं के समूह का नाम पितर पड़ गया। तो जिन्होंने ब्रह्मा जी के सृष्टि में कुछ बताया कि ऐसा नहीं ऐसा है, जिस नचिकेता ने कहा ना पिताजी को, पिताजी आप बूढ़ी गायों को दान दे रहे ब्राह्मणों को, मुझे किसको दान देंगे। ऐसे जिन देवताओं ने ब्रह्मा जी के सृष्टि में बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम तो भाई मेरे भी बाप हो, मेरे भी तुम पिता हो, तो उनकी पितर संज्ञा पड़ गई। तो पितर एक विशेष देवगणों की संज्ञा है। लोग समझते हैं कि पितर मतलब हमारे पिता पितामह, गया में श्राद्ध कर लिया छुट्टी, ऐसा लोग ही बताते हैं, पर ऐसी बात नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने से लगता है। हाँ, उनका पितर, उनके देखो अध्यक्ष का नाम अर्यमा है। पितरों के मुख्य जो अधिष्ठाता हैं उनको अर्यमा कहते हैं। तो जो भी कुछ यहां पर श्राद्ध पिंड तर्पण आप करते हैं वो अर्यमा के पास पहुंचता है, और अर्यमा वहां से आप जिस योनि में हो वहां पर भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके खाते में पैसा आ गया, अब आप देखते हैं हमारी पुत्री पुत्र पोता कहां, वहां पर पहुंचा देते हैं। ऐसे जो भी कुछ आप श्राद्ध पिंड तर्पण करते हैं वह अर्यमा के पास पहुंच जाता है, और अर्यमा क्या करते हैं कि आपके पिता पितामह जिस भी योनि में जहां भी होंगे, किसी भी योनि में होंगे, वहां पर उनको वृत्ति लाभ हो जाता है। हाँ, करते हैं, इसलिए करना पड़ता है ना कि भीष्म पितामह के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उनके नाम से अनिवार्य है सभी लोग उनके नाम से मरीच्यादि ऋषियों के नाम से करते हैं, भारद्वाज आदि ऋषियों के नाम से करते हैं, पिंड फिर तर्पयामी तर्पण करते करना चाहिए। हाँ, आत्मज्ञान हो गया तो फिर आवश्यकता नहीं आपको, पर आत्मज्ञान के पहले पहले जब तक देहात्म प्रत्यय है, ब्रह्म सूत्र के चतुस्सूत्री भाष्य के अंत में श्लोक आता है कि देहात प्रत्यो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः तद्वत् एवेदम् लौकिकम् वैदिकम् आत्मनिश्चयात्। जब तक देह में मैं पना मैं, तब तक लौकिक वैदिक व्यवहार मतलब लोकाचार वेदाचार करते रहना चाहिए। कब तक? आत्मनिश्चयात्। जब तक आपको आत्मा का निश्चय न हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तब तक लोकाचार वेदाचार अवश्य करना चाहिए। ये ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य के चतुस्सूत्री भाष्य के अंतिम श्लोक आया है। तो पितर मल पितरों का गण होता है। पितर शब्द का एक व्यापक अर्थ है, मात्र पितर का अर्थ हमारे पिता पितामह इतना अर्थ नहीं होता है। तो बहुत से लोग भटका देते हैं ना कि भाई तुमने गया में श्राद्ध कर लिया, बद्रीनाथ में श्राद्ध कर लिया, अब करने की जरूरत नहीं है। सो ऐसी बात नहीं है, इसको करना चाहिए। तो ये अग्नि स्वात्ता है, अग्नि के मुख के द्वारा ही इन्हें प्राप्त होता है। देवान त्रैविध्य ज्ञानाय देव भेद मा, देवताओं के भेद को बता रहे। अस्मिन कल्पे, इस कल्प में अश्वमेधादि याग किया आपने, बड़ा भारी सत्कर्म किया, महत पदम महान पद को अवाप्य आजान देवैरिया पूज्याता कर्म देवता। आपने इतना अच्छा सत्कर्म किया अश्वमेध याग कि मरने के बाद आपको देव योनि की प्राप्ति हुई। उनका नाम कर्म देव है। ये कर्म देव जो होते हैं आजान देवई पूज्या, आजान देव भी उनको नमस्कार पूजा करते हैं। भाई ये कितना महान है जिसने मरते लोक में जाकर भी इतना अच्छा सत्कर्म किया कि वह देव भाव को प्राप्त हो गया। तो कर्म देव आजान देवों से श्रेष्ठ हैं। आजान देव तो सृष्टि के प्रारंभ में ही अग्नि वरुण इंद्र ये देवता बने, प्रारंभ में हो गए। पर उनमें क्या है ना कि देव भाव को तो प्राप्त हो गए, वह भोग योनि है। पर यह जो कर्म देव है इसने उपासना सत्कर्म के द्वारा देव भाव को प्राप्त हुआ और ब्रह्म का चिंतन किया है। तो महाप्रलय के समय ब्रह्मणा सह ब्रह्मा जी के साथ आत्मा का विचार करके मुक्त हो जाएगा। ये बात भी उपनिषद में आती है। यदि यहां पर अच्छा सत्कर्म भी किया है, साथ में वेदांत का अध्ययन चिंतन भी किया है, परंतु वेदांत का अध्ययन चिंतन श्रवण तो किया है पर निध्यासन नहीं हुआ, तो उस साधक को दंडस स्वरूप ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी, देवलोक की प्राप्ति होगी। और वहां पर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ वेदांत का विचार करते हुए मुक्त हो जाएगा। पर जिसने आंग्रह उपासना नहीं किया है, वेदांत का श्रवण नहीं किया है, उसे तो ब्रह्मलोक पारितोषक रूप से मिलता है, दंड रूप से नहीं मिलेगा। जो वेदांत का चिंतक है उसे तो दंड रूप से मिलता है। दंड मतलब कि भाई आपके चिंतन में कुछ कमी रह गई, इसलिए अभी आपको ब्रह्मलोक में रहना पड़ेगा। पर जिसने उपासना किया है, वेदांत चिंतन नहीं किया, उसे तो उसका इनाम मिलता है कि भाई तुम्हारी उपासना के फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति। नहीं, जिसने आंग्रह उपासना नहीं किया उसको, जिसने की संपत उपासना किया है, कर्मंगा बद्ध उपासना किया है, प्रतीको उपासना किया है, पर आंग्रह उपासना नहीं किया है, वेदांत का चिंतन नहीं किया है, उससे तो इनाम रूप से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती, उसके कर्मों का फल है। दोनों में अंतर हो गया ना, बहुत अंतर है। तो एक आदमी को तो इनाम मिला, एक को दंड मिला। आपको तो मुक्त होना चाहिए था, मतलब ब्रह्म बनना था, ब्रह्म स्वरूप में होना था, परंतु आपकी उपासना में थोड़ी न्यूनता रह गई, इसलिए आपको दंड रूप ब्रह्म लोक मिला, उपाधि रह गई। फिर वहां पर ब्रह्मा जी के साथ विचार करने के बाद फिर मुक्त हो जाता है, वो नहीं आएगा, मुक्त हो जाएगा। जो उपासना कर गया है उसे वापस आना पड़ेगा। जो उपासना करके गया हुआ है, कर्म अश्वमेध याग किया है, राजसु याग किया है, उस उपासक को, कर्मी को तो वापस आना पड़ेगा। छीणे पुण्य मर्त लोक के विसंति होगा उसका, पर आप लोगों को नहीं। आप ब्रह्मणा सैव, आप पेति ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाएंगे। हाँ मुक्त हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं। यही तो प्रेमपुरी की विशेषता है। आप लोग यहां, इसीलिए आप लोग को पता नहीं चल रहा है ना, मनुष्य जहां पर होता है वहां पर ये मनुष्य का बड़ा भारी एक स्वभाव कहो या विशेषता कहो, वहीं के मात्र दोष गुण में उलझा रहता है। पर वहां से अलग होकर विचार करे निष्पक्ष, तब आपको उसकी महत्ता वैशिष्ट्य मालूम पड़ेगा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं जीव क्या, ब्रह्म क्या, कुटस्थ क्या, आत्मा क्या, सिदानंद क्या, इतना समझते गोलोक है, साकेत लोक है, ब्रह्म लोक है, स्वर्ग लोक है और नरक लोक, इतना ही पता। वो तो आप लोगों पर प्रेमपुरी जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि सबको ठीक से पता है कि हमें स्वर्ग नहीं जाना है, ब्रह्म लोक भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां भी जाकर फिर लौटना पड़ेगा। पर सामान्य आदमी तो सारा पुरुषार्थ सत्कर्म करता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और लिखता भी है स्वर्गीय, लिखता है ना स्वर्गीय। पर आपको ठीक से निश्चय है कि स्वर्ग में जाने के बाद लौटना पड़ता, बल्कि वहां ज्यादा समस्या। नरक लोक में तो पीड़ा होगी, कष्ट होगा, तकलीफ होगा, तो आप वहां से छूटना चाहेंगे, वैराग्य होगा, हे भगवान इस नरक से पीड़ा छुड़ाओ। पर स्वर्ग लोक में तो सुख ही सुख है, वह आनंद ही आनंद, वहां इतनी आसक्ति होती है कि वहां से आदमी अलग होना नहीं चाहता। तो आसक्ति होने के कारण से ईशावास्य उपनिषद में उसको अधिक तमस कहा, यह जो स्वर्ग लोक है, देवलोक है, यह नरक के अपेक्षा ज्यादा इसमें तमस है, क्योंकि आसक्ति अधिक है। आसक्ति होने से, पर नरक में आसक्ति नहीं होगी, वहां तक पीड़ा पीड़ा, भगवान जल्दी से इसका पीछा छोड़ा, ऐसा होता है। तो विचार कर देखें तो स्वर्ग का बंधन ज्यादा कठिन है, मजबूत दृढ़ है। क्यों? सुखी सुख, आसक्ति आसक्ति, ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। पर आपको स्वर्ग नरक से ऊपर जो बिल्कुल ब्रह्म लोक है, जो आपका स्वरूप है, जिसको बोलते कैवल्य मुक्ति, मुक्ति पांच प्रकार की होती, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। ये चार मुक्तियां तो उपासना साधना सत्कर्म पुण्य से उपलब्ध हो जाती है। सालोक मतलब भगवान के लोक में निवास, वैकुंठ लोक में निवास, शिव लोक में निवास। जिस देवता को उपासना करेंगे उस देवता के लोक में निवास को बोलते सालोक्य मुक्ति। सारूप्य बोलते हैं भगवान के समान रूप मिल जाना, पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा वाले हो जाएंगे, बोले सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान रूप की प्राप्ति। अच्छा, तीसरी मुक्ति है सामीप्य, भगवान के बहुत करीब नजदीक सेवक बन जाएंगे, द्वारपाल बन जाएंगे, अंगरक्षक बन जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे, उसको बोले सामीप्य मुक्ति, बहुत नजदीक। जैसे जय विजय पर वहां भी खतरा बना रहता है, कोई पहुंच गया सनत कुमार आदि तो वहां से भी नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, चौथी सायुज्य मुक्ति। सायुज्य में क्या होता, भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। वह सायुज्य बिल्कुल भगवान के अंतरंग, उनसे अभिन्न हो जाते हैं, इस सायुज्य मुक्ति है। युजिर योगे से होता है, अत्यंत नजदीकी संबंध हो गया, जैसे उनके परिवार में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब बिल्कुल नजदीक, सायुज उनके समान ऐश्वर्य की प्राप्ति। पर पांचवी मुक्ति जो है, चार तो आसान है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य तो उपासना भक्ति से हो जाएगा। अनित्य है कैवल्य की अपेक्षा से, परंतु यान की अपेक्षा से नित्य है। जो पांचवी मुक्ति कैवल्य है, जहां से आना ही नहीं पड़ता, वह मात्र ज्ञान से होता। द्वितीय ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। तो जो कैवल्य मुक्ति है वो सबसे मुख्य है। कैवल्य मुक्ति में क्या होता है, जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान हो जाता, अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार। और विचार कर देखे तो सबसे आसान मुक्ति कैवल्य है। आसान कैसे, अध्यस्त को हटाना है मात्र, अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसके ऊपर जो अध्यस्त मतलब कल्पित नाम रूप संबंध है, जाति है, उपाधि है, इन सबको हटाना है। तो जैसे ही रस्सी का ज्ञान होता है, अपने आप जो अध्यास था सांप का समाप्त, समाप्त नहीं होता है, रस्सी का ज्ञान हो गया। पर रस्सी को जानने के लिए रोशनी चाहिए, कोई भी रोशनी चाहिए, चाहे मोमबत्ती की रोशनी हो, चाहे ट्यूबलाइट की या बैटरी की। रोशनी आई अधिष्ठान का बोध, अधिष्ठान का ज्ञान होते ही उस पर जो अध्यस्त सांप है उसका बाध हो जाता। ऐसे जीवन में जब आपके रोशनी आती, अब रोशनी चाहे वेदांत से आए, चाहे योग से आए, चाहे भक्ति से, जैसे भी एक रोशनी होनी चाहिए। अधिष्ठान का साक्षात्कार होते ही, साक्षात्कार का नियम क्या है कि जिस वस्तु के साथ हमारे वृत्ति की व्याप्ति होती है उसका साक्षात्कार होता है। संक्षेप में कहें, जिस वस्तु के साथ हमारे वृत्ति की व्याप्ति हो उसी का उस समय अनुभव होता, साक्षात्कार होता। जैसे आप यहां बैठी हैं, आपके वृत्ति की व्याप्ति दिल्ली के बेटे से हो गई तो उसका मन में अनुभव होने लगेगा। ऐसे ही जो हमारी वृत्ति है यह अध्यास तक ही अभी पहुंच रही है। अध्यास मतलब नाम रूप, जैसी हमारी वृत्ति नाम रूप से आगे जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान को व्याप्त कर लेगी। अभी हमारी जो वृत्ति है एक नाम और एक रूप, नाम ले लो किसी का मोहन है, उसका स्वरूप है सांवला सलोना, वहां वृत्ति गई। नाम सुना अपने मन में आकार बन गया, उसका स्वभाव ऐसा है, ऐसा बोलता है, ऐसा चलता है, इतनी मीठी मीठी बातें करता, वहां तक तो वृत्ति हमारी व्याप्त हो रही। पर वह जिस पर कल्पित है अधिष्ठान वहां नहीं पहुंच रही, तो हमें उसका बाध करना है। कैसे, नेति नेति, नेति मतलब यह आत्मा नहीं, इसमें सुख नहीं, इसमें सत्ता नहीं, इसमें आनंद नहीं। जो हमारी वृत्ति प्रत्येक दिन राम नाम रूप तक पहुंचती है, तो नाम रूप तक तो व्याप्ति प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण हो रही। जैसे हमारी वृत्ति नाम रूप को व्याप्त करे, वहां विचार करना नेति नेति, नेति मतलब इसकी सत्ता नहीं, ईद मौत का खिलौना है, ऐसा विचार करना। अच्छा, इसमें आनंद नहीं, क्योंकि यह एक तरह से मिटने वाली चीज है। इसमें ज्ञान नहीं, क्योंकि यह जड़ है। तो जैसे ही नाम रूप के पास हमारे वृत्ति की व्याप्ति प्रत्येक क्षण हो रही, वहां विचार करना नेति नेति, यह आत्मा नहीं, इसमें सुख नहीं, इसमें आनंद नहीं। जब खुद की इसकी सत्ता नहीं, तो मेरी सत्ता क्या बना सकता। स्वयं जो मौत का खिलौना है, बड़ा इससे मुझे सुख कहां से मिलेगा, आनंद कहां से मिलेगा। जब आप ऐसा विचार करते हैं तो नाम रूप का बाध हो जाता है। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो अधिष्ठान चेतन, तो वृत्ति की व्याप्ति जहां होगी वहीं का अनुभव होता है। तो हमारी वृत्ति अभी नाम रूप तक तो पहुंच रही, पर नाम रूप का जो आधार अधिष्ठान वहां नहीं पहुंच रही। ये नाम रूप भी तभी तक है जब तक उसके अंदर चेतन है। चित ज्योति शरीर से निकल जाए तो नाम रूप समाप्त, मिट्टी का ढेर हो जाता, उससे सौ बोलते संबंध भी समाप्त। जिससे बहुत प्यार ममता स्नेह हो रहा था, जैसे चित ज्योति अधिष्ठान तत्व निकल गया शरीर से, तो क्या बोलते मिट्टी का ढेर, सारा संबंध बिखर जाता। लोग क्या कर, शमशान में ले जाओ जलाकर इसकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तो हमारी जो वृत्ति है उस वृत्ति को आपको आगे बढ़ाना है, नाम रूप का अधिष्ठान वहां तक। तो अधिष्ठान तत्व का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे वृत्ति की व्याप्ति वहां तक नहीं हो पा रही। अभी हमारी वृत्ति नाम रूप को ही व्याप्त कर रही। उद्धव मन न भयो दस बीस, मन एक है। जैसे मन हमारा नाम रूप से हटेगा, उसका सबसे अच्छा उपाय है कि जब संसार वाले धोखा देते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो क्या कहते हैं, सब बेकार है, सब स्वार्थी हैं, सब मतलबी, होता कि नहीं अनुभव ऐसा। पर ये बात पक्का बैठना चाहिए, दो चार क्षण तक तो ये बात मन मस्तिष्क में आती है, बाद में हवा की तरह उड़ जाती है। ये बात टिक जाए कि सब बेकार है, सब धोखा है, जो शास्त्र कह रहा वही बात। जब दुनिया वाले जरा वो जो है ना धोखा देते, प्रतिकूल होते, तब जाकर हमारे बुद्धि में आती है, तो तुरंत उसका बाद हो जाता है, आपका मन वहां से हट जाता है कि भाई हटाओ, सब बेकार, कोई काम का नहीं। तो नाम रूप का बाद करके अपने बुद्धि को अधिष्ठान तत्व तक पहुंचाना है। वहां पहुंचाएंगे तो अपने आप अनुभव होने लग जाएगा। तो ज्ञानी क्या करता है कि नाम रूप का बाद करके अधिष्ठान तत्व तक पहुंच जाता है। करना कुछ नहीं आपको, जो आप अपने वृत्ति के द्वारा बार बार नाम रूप का चिंतन कर रहे, उस चिंतन को आपको हटाना है। यदि हटा नहीं सकते तो वहां पर चैतन्य का चिंतन, सामने वाला रूप कैसा है, यही श्याम सुंदर है, यही राम है, यही भगवान है, दोनों रास्ता है। एक रास्ता है अतत व्यावृत्ति, जिसको बोलते निषेध मुख, बाद करना नेति नेति, और यह नहीं कर सकते तो सत्यम ब्रह्म विश्वम ब्रह्म सर्वम खलमिदम ब्रह्म दोनों उपाय है। क्या समझो कि ये जो सामने वाला है ये बेटा नहीं पुत्र नहीं, ये क्या है साक्षात श्याम सुंदर है, साक्षात राम जी है, ये साक्षात भगवती लक्ष्मी है, ये स्त्री नहीं लक्ष्मी है गौरी है भवानी है। ऐसा चिंतन करने से भी नाम रूप का बाध होता है। तो निषेध मुख से तो आप चीज को हटाते हैं और विधि मुख से विधान करते हैं कि सामने जो पंचभूत का जो पिंड है इतना सुंदर जो बालक है ये वास्तव में साक्षात श्याम सुंदर का ही सौंदर्य है। जो ये पराक्रम है साक्षात भगवान राम का ही पराक्रम है। ये जो बूढ़ा बूढ़ा आदमी ये बूढ़ा नहीं बल्कि साक्षात भगवान शंकर ही है महादेव ही है इस रूप में आए हैं। ये बूढ़ी स्त्री नहीं बल्कि साक्षात पार्वती भवानी है, ये साक्षात लक्ष्मी है। इसको बोलते विधि मुख। दोनों रास्ता आपको शास्त्रों ने बतला दिया है। तो विधि मुख से या निषेध मुख से जब आप नाम रूप को हटाकर चैतन्य का चिंतन करते हैं तो ब्रह्माकार वृत्ति बनते ही तत्काल स्वयं प्रकाश है उसका साक्षात्कार होने लग जाता। जैसे कि आपको भूख लगी प्यास लगी इसको आप दिखला नहीं सकते समझा भी नहीं सकते कितना भूख लगी, स्वयं को अनुभव है कि हमें कितनी भूख लगी जोर से लगी या सामान्य भूख है। तो भूख प्यास जैसे स्वसंवेद्य है, स्व मतलब अपने आप को ही ज्ञान होता है, इसको बोलते हैं मानस प्रत्यक्ष। मन में दो धर्म है इंद्रियत्व मनस्त्व। इंद्रियत्वेन मन तो बाह्य पदार्थों का साक्षात्कार करता, मानस प्रत्यक्ष होता है सुख दुख का भूख प्यास का, भूख प्यास का अपने मन से अनुभव करते। ऐसे ही इसी शुद्ध मन के द्वारा जब मन कामना के कालुष्य से रहित हो जाता है तो कामना के कालुष्य के हटते ही इसी मन के द्वारा उस अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है, सच्चित आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। कामना कामना का कालुष मतलब काला काला जैसे शीशा में कुछ लगा दिया तो रूप दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे ही शीशा को साफ किया स्वरूप प्रकट हो जाता। ऐसे हमारे हृदय में अनेक जन्मों की कामनाओं का कालुष है, उसी कलमश को कालुष को हटाना है। हटते ही तुरंत आपको अपने आप स्वरूप का अनुभव होने लग जाता। वह वृत्ति खाली बनानी है आपको, ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है। जैसे आप बैठे बैठे सोते ना आंख बंद करके दुनिया की बात, अच्छी बात होने से आनंद आता, राग द्वेष की बात हो तो दुखी हो जाते। ऐसे अपने मन में उस ब्रह्माकार वृत्ति सच्चिदानंद की वृत्ति बनानी। ब्रह्माकार वृत्ति को मतलब कि जगताकार वृत्ति को हटाना ही ब्रह्माकार वृत्ति है, अलग से कुछ करना नहीं है। संसार में दो चीज है जगत और ब्रह्म, जिसको कहते आत्मा अनात्मा। तो अनात्मा का वृत्ति को हटाना ही ब्रह्माकार वृत्ति है। जैसे उसको आपने हटा दिया अपने आप आनंद के व्यक्ति हो जाती है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।